ez csak egy érzés, pont olyan, mint száz más. Mondd, miért fáj így mégis, miért nincs rajta áldás? Egy éjszaka kellett, nálad vagy nálam, úgy ki voltam égve, nagyot hibáztam. Most szeretnék mindent semmisé tenni, kifogytam a szóból, és nem maradt semmi. Csak szerelmünk éltet, vissza álmodom újra, csókjaid emléke rám virad néha. Egy páratlan város, voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang, egy kotta füzetben. Egy páratlan város, két buta kis dallam, együtt egymás szívében. Ha akarod, még ezerszer mondom el, csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan páros voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang, egy kotta füzetben. Egy páratlan páros, két buta kis dalla, együtt egymás színében, és örökös harcban. Most hiányzik minden, és te is hiányzol. Egyedül fekszem, érzem, hogy válasz. Csak szerelmünk éltek, vissza álmodom néha. Csókjaid emléke rám virat újra. Egy páratlan páros voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang, egy kotta füzetben. Ezerszer mondom el, hogy rajtad kívül senki sem érdekel. Ha akarod, még ezerszer csak hogy megértsd, a lelkemet eladnám egy csókodért. Egy páratlan páros voltunk mi ketten, két gyönyörű félhang, egy kotta füzetben. Oh.